stołu, program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 1 kwietnia, jest 6. Małgorzata Magdorska-Drażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W kościołach rozpoczynają się rezurekcje z biciem dzwonów i radosnym Alleluja. Będą prezydenckie konsultacje w sprawie kształtu nowej ustawy degradacyjnej. Syryjska armia opanowała już niemal całą wschodnią Gutę. 6, więc w większości kościołów katolickich właśnie teraz rozpoczynają się wielkanocne msze z procesją rezurekcyjną. Rezurekcji w Gnieźnie przewodniczy prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który wczoraj w radiowej Jedynce przypominał, że Wielkanoc to święto nadziei, która pochodzi od zmartwychwstałego Chrystusa. Prymas złożył te życzenia słuchaczom Polskiego Radia. Niech Pan błogosławi, niech Wam daje też dobrego ducha, niech to rzeczywiście będą święta pełne nadziei, pełne Bożego pokoju, radości. Niech na naszych twarzach w tym czasie maluje się prawdziwa Boża radość. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek odprawi uroczystą mszę na placu świętego Piotra. Początek o 10:00, następnie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Niedziela Wielkanocna to czas rodzinnych spotkań, ale także spotkań tych, którzy rodzin nie mają. Takie spotkanie odbędzie się dziś m.in. w Chorzowie. Miejsca nie zabraknie dla nikogo, zapewnia wiceprezydent miasta Marcin Michalik. Ta frekwencja nigdy nie jest zapowiedziana, ponieważ nie wiemy, kto w danym momencie ma taką potrzebę. Spodziewamy się co najmniej kilkuset osób, a może nawet ta liczba przekroczy 1000. To świąteczne spotkanie odbędzie się w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z kolei w Gdyni wielkanocne śniadanie dla samotnych i innych potrzebujących odbędzie się w Dolnym Kościele Ojców Franciszkanów. Dla chętnych przygotowano blisko 1000 miejsc. Podobnie jak wczoraj w Gdańsku i Sopocie, goście otrzymają paczki żywnościowe. Nie milkną polityczne komentarze po prezydenckim wecie do ustawy degradacyjnej. Decyzję różnie odebrano w obozie rządzącym, natomiast cieszyła się z niej większość opozycji. Politycy rozmawiali na ten temat w śniadaniu politycznym w Trójce. Michał Fedusio. Tłumacząc prezydencką decyzję o zawetowaniu ustawy degradacyjnej, rzecznik kancelarii prezydenta Krzysztof Łapiński podkreślał, że głowa państwa liczyła się z wszelkimi konsekwencjami swojej decyzji. Reakcje mogą być różne. Bardzo precyzyjnie i jasno przedstawił, dlaczego ustawę zawetował. Co więcej, prezydent też wskazywał, że on nie ma żadnego problemu z tym, żeby negatywnie ocenić czas słusznie miniony. Mimo prezydenckiego weta, za słuszny kierunek ustawy degradacyjnej uznaje europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jako osoba w rodzinie związana z Piotrem Mirosławem Chrobaszewskim, chcąca być lojalna wobec rodziny politycznej, w tej sprawie będę głośno milczał. Sama ustawa, uważam ją za słuszną. Odmowa podpisania ustawy degradacyjnej cieszy natomiast przewodniczącą Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer. Historia najlepiej ocenia dokonania lub błędy u generałów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem resortu obrony narodowej oraz organizacjami kombatanckimi na temat kształtu projektu nowej ustawy degradacyjnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Syryjska armia kontroluje już około 94% wschodniej Guty położonej w pobliżu stołecznego Damaszku, podało wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W tym samym czasie dowództwo syryjskiej armii ogłosiło, że opanowała ona większość miejscowości we wschodniej Gucie i atakuje tam obecnie miasto Duma, które jest ostatnim bastionem rebeliantów. Wcześniej, zgodnie z porozumieniem z syryjskimi władzami, ostatni rebelianci wraz ze swoimi rodzinami opuścili autobusami jedną z dwóch stref we wschodniej Gucie, kontrolowanych przez siły antyrządowe. W sumie zostało ewakuowanych około 1,5 tysiąca osób. Autobusy odjechały w kierunku prowincji Idlib na północnym zachodzie kraju, znajdującej się jeszcze pod kontrolą rebeliantów. Światowe agencje zauważają, że upadek Dumy byłby najpoważniejszą od 2016 roku klęską sił opozycyjnych i miałby jednocześnie wymiar symboliczny, bo to właśnie od ulicznych protestów w tym mieście rozpoczęła się przed 7 laty rewolta przeciwko dyktatorskiej władzy prezydenta Baszara el-Asada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. Świąteczna niedziela z chmurami i deszczem, a w rejonach podgórskich także deszczem ze śniegiem i śniegiem. W górach natomiast będzie sypał śnieg. Na termometrach od 3 stopni w okolicach Szczecina do 7 w Warszawie i 10 w Przemyślu. Wysoko w górach bardzo silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. W Opolskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W Warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Alleluja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w programie Trzecim Polskiego Radia w poranek wielkanocny, w poranek, który jest takim przejściem ze śmierci do życia, w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec szepce do początku. Słyszeli Państwo te dzwony na zakończenie? Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera. I tak właśnie za pomocą chyba najdoskonalszej ze sztuk, za pomocą dźwięków będziemy Państwu opowiadać o tym, co się teraz dzieje, za pomocą muzyki i trochę też za pomocą poezji, czyli słów. Po tej historii słownej będzie prowadzić nas Ernest Bryl, autor wielu tekstów poetyckich, również pasyjnych, i trzy pokolenia dyrygentów. Panowie Paweł Przytocki, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Łukasz Borowicz, wieloletni dyrygent Orkiestry Polskiego Radia, co zawsze podkreślamy, i pierwszy dyrygent gościnny Filharmonii Poznańskiej. Dzień dobry. I pan Rafał Kłoczko, dyrygent kapeli Gdanensis, od roku odbywający praktykę dyrygencką w wiedeńskiej operze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja nie bez kozery rozpoczęłam to nasze spotkanie w poranek wielkanocny zmartwychwstaniem Gustawa Mahlera, bo pan powiedział kiedyś, że gdyby chciał pokazać młodym ludziom, że muzyka klasyczna to jest prawdziwy power, to właśnie zagrałby Mahlera. No oczywiście tak się wyraziłem młodzieżowym językiem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli można o jakimś mówić nieskończenie silnym słupie światła, energii płynącej, nieprawdopodobnej, od technicznej strony podchodząc, najlepszym na świecie utworem do testowania najdroższego sprzętu grającego, to nie ma lepszego utworu od drugiej symfonii Mahlera. Bo jeżeli będą w stanie głośniki oddać przy ogromie dźwięku, który słyszeliśmy przed chwilą, i selektywnie wspaniałą partię organów, i przebogatą partię perkusji, i chór, i instrumenty smyczkowe, i cały ten wielki zespół. Przecież to jest symfonia, którą wykonuje często prawie około 200 osób, jeżeli jest rozbudowany chór. To są olbrzymie składy. No to jest ta epoka w historii muzyki, która określana jest mianem gigantomanii, ale to absolutnie jest określenie pozytywne. Muzyka przemawiająca wprost, a druga symfonia Mahlera, Zmartwychwstanie. Rzeczywiście to jest jedne z najpiękniejszych 90 minut, jakie ja w życiu spędziłem po raz pierwszy, i nie tylko po raz pierwszy, bo często do utworu wracam. Gdybyśmy mieli teraz słuchaczom troszeczkę przybliżyć, bo ta druga symfonia dla samego Mahlera też była niezwykle ważną. No, była przełomowa. W ogóle Mahler, Gustav Mahler w moim życiu to też rok 2011, kiedy na stulecie śmierci Gustava Mahlera zrobiłem w Krakowie Gustav Mahler Festival. Wykonałem wszystkie symfonie Mahlera z udziałem najważniejszych zespołów orkiestrowych, filharmonicznych ze środkowej Europy. Taka była też idea tego festiwalu, żeby w Krakowie, chociaż przewrotnie powiedziałem, Mahler w Krakowie nigdy nie dyrygował, w związku z czym przyjeżdżają wszystkie orkiestry z temat później z Wiednia, z Bratysławy, z Lubliany, z Wrocławia, zespół z Lipska. No i pamiętam, jeden z recenzentów napisał wtedy: muzyka mglistych emocji. Dla mnie Mahler to nie są żadne mgliste emocje, to jest człowiek z krwi i kości, człowiek, który porusza do głębi, który po prostu można tak samo wykrzyczeć, jak wypłakać. Po prostu to jest wszystko tam. To jest ból, to jest rozpacz, to jest radość, to jest ekstaza, to jest... Ale też spektrum duchowe jest nieprawdopodobne, bo przecież właśnie Mahler... Powiedzmy, dlaczego to była dla niego przełomowa. Mahler, podobnie jak Felix Mendelssohn, w swojej duchowości łączy pierwiastki judaizmu i chrześcijaństwa ze względu na żydowskie pochodzenie, na przyjęcie wiary katolickiej przez Mahlera, a przecież jeżeli chodzi o Mendelssohna, dziadek Felixa Mendelssohna, Mojżesz Mendelssohn był jednym z najsłynniejszych filozofów swojej epoki, który pisał fenomenalne rozprawy dotyczące Boga i w ogóle dotyczące sensu istnienia. W związku z tym gdzieś jest taka wielka gałąź w historii muzyki kompozytorów, którzy rozprawiają się z tematami najważniejszymi, i na pewno Mahler do nich należy. Nie zapominajmy, że w ósmej mamy Veni Creator, mamy Fausta. Jest to kompozytor, który najpełniej oddaje naszą cywilizację europejską z całym jej zapleczem i literackim, i religijnym, i światopoglądowym. To są nieprawdopodobne rzeczy. Ale ludzi gdzieś zafascynowało to, że Mahler odpowiada swoją gwałtownością, swoją nieprzewidywalnością, swoją niesamowitością, swoją uroczystością i swoim takim do końca dociśnięciem emocji, że już po prostu dalej się nie da, emocjom dzisiejszego świata. On gdzieś przewidział niepokój, on gdzieś przewidział wszystkie kataklizmy, on gdzieś przewidział wszystkie tragedie XX wieku. Od pierwszej symfonii. Tak. Właściwie od pierwszej symfonii. Kompozytor, który się od razu urodził. On się nie robił, tak jak inni często, tylko po prostu od razu był w pełni Mahlerem. Tak. Nawet ten rodzaj przygniecenia, powiedzmy, emocjonalnego jest dobry. No, ja nie mówię, że zły. On faktycznie pochłania to, i tak... Tak, bo to jest to katarzis. To, to jest to, o co w tym wszystkim chodzi. A z Malerem chyba prócz tego jeszcze, że i że porusza te wszystkie takie bardzo głębokie wątki i te kwestie i religijne. Też z kolei nie bał się eksperymentować i barwowo, czy nawet z instrumentarium. Tam widzę choćby symfonia z uderzeniem wielkiego młota. Szósta. Tak, szósta. I jeszcze dodatkowo no, w pierwszej wspomnianej symfonii, przecież to się zaczyna wszystko tak niewinnie, to buduje cały ten świat, który właśnie na sam koniec niszczy. Ale choćby druga część, przecież zacytowanie melodii. Tak. Znanej ale... dla nas jako to Panie Janie, ale przetworzony jeszcze, a w zupełnie gorzko, inny, jakiś niesamowity sposób. Bardzo, coś takiego brzmi. Bardzo, bardzo bliskiego, wręcz ludowego. A przetworzone, przeniesione na jakiś zupełnie inny, głębszy poziom. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, bo... Ale panie Łukaszu, czy jest tak, że ma się tą odpowiedzialność za to, jak ja to przekażę teraz słuchaczom, odbiorcom? Partytury Malera są jak nowoczesne samoloty pasażerskie. To znaczy mają wieloobwodowy system zabezpieczeń. Maler pisząc tempo jakieś, potrafić na środku dwóch kartek dalej napisać na górze strony Nicht Eilen albo Nicht Schleppen. Bo wie, tam zawsze spieszą. Tak. Po prostu zna psychikę dyrygentów tak. I wie, że tutaj dyrygent mu będzie uciekał, tu zwalniał. Tak. On wszystko napisał, co przewidział. Się może nie udać i zwraca na to uwagę. Często słuchamy muzyki w tle. Ja myślę, że bardzo dużo słuchaczy też tak, no każdy z nas, czy w samochodzie, czy gdzieś czy właśnie radio gra, coś robimy. Jak to jest z tą muzyką klasyczną? Wydaje mi się, że Mahler jest jednym z takich kompozytorów, których nie da się słuchać w tle. Mhm. Ale warto inne tło wyciszyć, żeby się zająć tą muzyką. To tak tylko mówię, bo zdaję sobie sprawę, że to jest być może dla niektórych z Państwa nowa sprawa, ale naprawdę... Tutaj trzeba się oderwać od wszystkiego innego, skupić, dać się tej muzyce ponieść i nie ma w niej jakiejkolwiek trudności. Czy muzyką można opowiedzieć wszystko? Czy da się wytłumaczyć muzyką to, czego tak na ludzki rozum zrozumieć się nie da, też w te dni, kiedy właśnie życia koniec szepce do początku? Jak te kwestie widzi poeta Ernest Bryl? Ale czy życia koniec szepce do początku? Ale co szepce? No mi się wydaje, że szepce, że życie nie było skończone, że jakby w nas jest zawarte zmartwychwstanie, że coś się niby, że coś się naprawdę dzieje cieleśnie, ale gdzieś duchowo się nie dzieje, chociaż my nie rozumiemy i że musimy, może tutaj coś tak wpadło mi do głowy, my z ogromnym wysiłkiem musimy rozumieć, że to, co jest zmartwychwstanie, jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie, że ono nie jest tylko duchowe. Gdzieś kończymy z przerażeniem, no ale jednak z wiedzą o śmierci naszej, płacząc, nie płacząc, bojąc się, ale gdzieś kończymy świecie nam znanym. I potem ma się coś stać, co na ogół określamy jako wieczne odpoczywanie, czyli że będziemy tam nie wiadomo co robili, ale mniejsza z tym. Nie. Że to jest kwestia, że się zmartwychwstaje również ciałem. Okropnie to jest trudne, bo niby jak. Ale ja tu przypominam sobie tą Galileę, kiedy on przyszedł. Oni czekają na niego i oczywiście nic. Nawet nie zapalili ognia, nawet niczego. A Jezus przychodzi i niesie rybę, bo on już wie, że tam oni nic nie zrobili. Niesie dla nich rybę i zaczyna ich tam szturchać, zapal ogień, upiecz rybę, ty idź na łop dalszych, ale jakoś się nie łowią, ale idź, że wreszcie. I otóż myślę, że najtrudniejsza rzecz w zmartwychwstaniu, żeby zrozumieć, że to jest jakby kondycja normalna. Tylko trzeba do niej się przygotować i coś z tym zrobić, tak jak z życiem. Po co się w ogóle dotyka poezją? Swoim wierszem, swoim działaniem tej sprawy. Jest to pewnego rodzaju bezczelność, bo pięknie, to wspaniale zostało powiedziane, ale człowiek ma taką naturę, że za każdym razem, za nowym pokoleniem chce mieć to jeszcze raz opowiedziane po swojemu. Bo nawet to, co ja opowiadam, może jest ułomne, ale na chwilę bardziej przenika niż to, co zostało pięknie napisane w Ewangeliach czy wielu innych, że tak powiem, apokryfach zresztą przepięknych i tak dalej. Człowiek musi coś psuć, żeby jednak bardziej zrozumieć. I ja to tak muszę psuć. Muszę nadgryzać tą tajemnicę, żeby ją zrozumieć, choć wiem, że jest to tajemnica trudna do zrozumienia. Ale teraz jak się nadgryza, to nie, ja przynajmniej sobie wyobrażam, nie wiem, to nie jest żadna teoria, jak ja widzę. Ja nie mogę nadgryzać dla efektu artystycznego. To są pewnego rodzaju może jakieś rzeczy, są jakieś pieśni, są jakieś wiersze, gdzie stoję i ach, Panie Boże, zmartwychwstałeś, ja zajmuję się efektem wizualnym tego. Nie. Poezja, tak jak ja sobie ją wyobrażam, jest kwestią nadgryzania po to, żeby sprawę przemyśleć, gdzieś tam złapać coś, co ciągniemy, jak wątek z tej chusty, gdzie nagle nam to się układa jeszcze inaczej, nagle coś rozumiemy. Jest próba jakby dochodzenia do nieustannej rozmowy z nim, z nimi, z sytuacją. Bo pasja to jest rzecz, którą my robimy. Również jest próba zrozumienia ciebie samego. Ja nie mógłbym być, już nie tylko talent, ale charakter, ja nie mógłbym być organistą wynajętym, bo brakuje we mnie czegoś. Mnie napada. Ja w ogóle nie jestem poeta, teraz znam jakiś wywiad na starość, że ja nie mogę być artystą. tak jak byli artyści, którzy była pewnego rodzaju profesja, nie pracuję gdzie indziej, bo mnie napada. Dlaczego mnie to napada? I dlaczego mnie napadało w pewnych momentach życia i właśnie zmieniało może moje spojrzenie na życie, na siebie? Tak mi się kiedyś napisał. Taki dziwny wiersz, który mówi o takim momencie, który mnie bardzo zajmuje, to znaczy o tej chwili, kiedy Jezus po ostatniej wieczerze był w ogrodzie oliwnym, apostołowie spali. W tym momencie on przeżywał niezwykle intensywnie swoje człowieczeństwo. Bał się straszliwym strachem. Pocenie się krwią jest medycznie uzasadnione i on musiał odczuwać jakąś przerażającą beznadziejność tego, co go czeka. Zaczyna się pasja. Tak, zaczyna się. No i napisałem, kiedy Bóg stał się Hiobem. Kiedy Bóg stał się Hiobem, nad ogrodem niebo było wysokie, tak, że obojętne. Przyjaciele Jezusa spali chrapiąc zdrowo, a zły zwyciężał pięknie. Patrzył na drżącą wieczność zapoconą krwawo i niezłą miał zabawę, choć trochę zepsutą przez nierozumienie. Po co te cierpienie? Obce mu było niebo i zamarła ziemia, więc kopnął ją pod żebra swym sołdackim butem, poszedł, bo wiedział, co się zdarzy. Straże, a potem przesłuchania, nuda biczowania, banalność krzyżowania. Nie, nigdy nie wstanie, nie odwali grobu światło zmartwychwstania. W koncepcji istnienia jest miłość do nas. Relacja, wzajemna relacja ciągle pragnąca miłości. fragment pasji według świętego Jana. Dwóch, które pozostały w całości. I moi goście, którzy dzisiaj Państwu opowiadają o tym, co tak naprawdę można wyczytać w tych kompozycjach, które dotykają tych najtrudniejszych, najbardziej frapujących wątków, bo muzyką można powiedzieć, czy muzyką, Panie Łukaszu, można powiedzieć prawie wszystko. No tutaj akurat mamy fenomenalny przykład tego, jak reforma muzyki kościelnej protestancka doprowadziła do rzeczywiście udziału wszystkich wiernych w takim dziele liturgicznym, jakim jest pasja. Całkowicie zrozumiały tekst biblijny w języku, którym wszyscy mówią, w języku, w którym są w stanie zaśpiewać wszystkie chorały. Jednym słowem, całkowita symbioza odbiorcy z dziełem, ze źródłem, z Pismem Świętym. Zupełnie fenomenalny pomysł, pozwalający muzyce zawładnąć duszami ludzi w zupełnie do tej pory niemożliwy wcześniej sposób. Ten dystans się nieprawdopodobnie skraca i do tego wszystkiego dochodzi jakieś uniwersum Jana Sebastiana Bacha, który jest kompozytorem. Chyba najbardziej zawsze fascynowało mnie u Bacha to, że utwory abstrakcyjne Bacha, chociażby takie jak Kunst der Fuge, czyli polifoniczne dywagacje na temat tego, jak można ułożyć głosy różne względem siebie. Idea polifonii. I ten utwór można grać na organach, można grać na zespół viol da gamba, można grać na zespół instrumentów smyczkowych. Widziałem kiedyś wykonanie na saksofony. Gra się ten utwór na fortepianie. I Bach jest tak fenomenalnym, po prostu monstrualnym geniuszem, że on zawsze przebija przez wszystko. Ale pamiętajmy jeszcze o ciekawej rzeczy, właściwie pasja Mateuszowa przecież leżała w szufladzie. No tak, to jest jeden z takich kryminalnych niemalże historii. No w sumie gdzieś można by sądzić, że napisał właściwie dla siebie. Na zamówienie i dla siebie. Tak. I pewnie zostałaby w tej szufladzie, gdyby nie inny kompozytor. Właśnie. Felix Mendelssohn. Mówiliśmy już o Mendelssohnie, człowieku, który doprowadził do renesansu w ogóle muzyki Bacha i dał jakiś nowy napęd i nowy zupełnie start dzięki temu muzyce niemieckiej w XIX wieku, muzyce romantycznej. Natomiast sama twórczość Bacha, no rzeczywiście w Polsce też jest nieprawdopodobne, popularne są pasje, one są bardzo często wykonywane, i Janowa, i Mateuszowa. Gdzie tkwi ta tajemnica w nieustannej popularności? W czym tkwi tajemnica? W czym tkwi to przyciąganie? To odkrywanie Bacha to jest poniekąd też ta równowaga między tym, co intelektualne, no bo mówmy się, teoria figur retorycznych u Bacha to jednak jest intelekt. Ściśle zakombinowane układy dźwiękowe, sztuczki pewne, formalne, na których temat można pisać całe traktaty, ale przede wszystkim, nawet jak w ogóle sobie z tego nie zdajemy sprawy, to słyszymy w tej muzyce wszystkie momenty cierpienia, wszystkie momenty dramatyczne, wszystko jest oddane słowem, czyli dźwiękiem, symbioza tak, znaczeń. Prawda, te figury też się nie wzięły retorycznie znikąd, no bo tam było jakieś dźwiękonaśladownictwo, czy nie wiem, suspiracja, czyli westchnienia, to po prostu przedzielanie melodii pauzami, aby te westchnienia faktycznie próbować ilustrować. Kiedyś chyba jednak w tamtych czasach, w czasach baroku, kiedy Bach tworzył, te figury były być może bardziej zrozumiałe dla odbiorców, bo były po prostu czymś na porządku dziennym. Tak, ale z drugiej strony zauważmy, że mamy to intelektualne spojrzenie, a z drugiej strony nawet jeśli ktoś nie zna teorii figur i siedzi na koncercie, to dalej to działa. To znaczy, mój Boże, nawet jeżeli zna Ewangelię, a nie zna języka niemieckiego, to i tak sobie poradzi. To jest ten fenomen Bacha. Fenomen Bacha. Jest ponad językiem. To jest muzyka, która dociera w jakiś magiczny zupełnie sposób. Dociera do odbiorców, a czy dyrygent musi poradzić sobie też z emocjami, poustawiać sobie tą opowieść w głowie, żeby móc ją przekazać? Znaczy poustawiać sobie ją w głowie, a potem wprowadzić orkiestrę na właściwe tory. Chyba to jest najważniejsze. I myślę, że nie ma drugiego kompozytora, który by wymagał większej pokory ze strony dyrygenta do własnej twórczości jak Bach. Mm-hmm. Tutaj naprawdę to jest w ogóle muzyka z założenia sprzed epoki dyrygentów. dyrygenci wtedy powstawali w ogóle jako pomysł, ale ten człowiek we fraku z batutą w ręku, to w ogóle nikomu się w ogóle o tym nie śniło. A fraka nie było, przecież frak był do czegoś innego używany. Zupełnie. To jest epoka, w której kompozytor jest jednocześnie dyrygentem. To była nierozerwalna rola. No, tak. Jeżeli ktoś był muzykiem, to znaczy, że komponował. Pomysł na to, żeby ktoś wykonywał czyjąś muzykę i to w dodatku muzykę osób nieżyjących, to jest całkowicie nowy pomysł. Wtedy grano tylko i wyłącznie muzykę współczesną, którą wykonywali najczęściej piszący ją ludzie. I to na bieżąco. Świeże nutki, jeszcze atrament nie wysyka, już były na pulpitach i się grało. U Józefa Alsnera, Pasja Domini Nostri Jezu Chryste. Tak, rzeczywiście. To może posłuchajmy. Thank you. Co się takiego dzieje, że chce się zostać osobą, która będzie wykonywała również muzykę osób nieżyjących? No, drastycznie dobra jest ta muzyka. W związku z tym trudno się pogodzić z tym, żeby ona odeszła. No, ale to jest taki absolutny paradoks, że zajmujemy się w tej chwili, no, historia muzyki, którą obejmujemy tak swobodnie, to jest jakieś 350 lat. I okazuje się, że te 350 lat to jest zupełnie niezmierzony ocean spraw. Życia nie starczy, żeby zgłębić najważniejsze utwory. My, zajmując się tym, rozmawiamy częstokroć o tym, że chyba to, żeby zadyrygować to, co najbardziej nas interesuje, to w ogóle się nie da, ale nawet wysłuchać. Nawet wysłuchać, nawet tak porządnie poznać, zanalizować. Ogromna ilość. Nagrać to, nie sposób tego ogarnąć. Czy ten temat, Bóg, który staje się człowiekiem, życia i śmierci, to jest ten temat, który właściwie frapuje kompozytorów od początku dziejów muzyki? Tutaj ale w ogóle ten temat, wersji oratoryjnej, temat zawsze, wersji... Zawsze w Chrystusie na Górze Oliwnej, prawda, czy siedem słów Chrystusa na krzyżu Haydna. To był temat, jest i będzie temat, który poruszał gdzieś do głębi w jakimś stopniu zamówienie kompozytorskie, czy potrzeba serca. Trudno rozstrzygnąć. Myślę, że jedno i drugie w tym wypadku. Czy jest tak, że rzeczywiście można byłoby prześledzić historię muzyki tylko na podstawie owych tematów? Zmieniających się mód muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Całą historię podsumować tematem pasji? Ciężko. Myślę, że jest coś takiego w historii sztuki w ogóle, że są epoki, które się koncentrują mniej lub bardziej na pewnych zagadnieniach. I powiedziałbym, że wydaje mi się, teraz myślę na gorąco o tym, że w historii muzyki wyraźnie można powiedzieć, że są epoki, które szczególnie zajmują się stykiem życia i śmierci. I barok, tak jak w ogóle barok, jest epoką, dla której śmierć jest jednym z najważniejszych tematów. Tak. Dlatego też pasja. Dlatego też pasja, prawda? Mm-hmm. Tak. Krzysztof Penderecki, pasja. Genialny utwór, który wskrzesza gatunek, który wydaje się, że już jest historią. Jest jeszcze forma, rekwiem przecież. Ale staje się coraz bardziej osobistą wypowiedzią. Dokładnie. Weźmy pod uwagę Berlioza czy Verdiego, to się wszystko... To jest ten teatr mojego ja. Tutaj nie ma tego wątku mistycznego, tego nie ma tego, co dotyczy pasji, czyli męki Jezusa Chrystusa i tego, co się dzieje dalej, prawda? Cudowny pomost zrobi się, prawda, pomiędzy współczesną, znaczy muzyką XX wieku, a muzyką baroku. Posłuchajmy kolejnego fragmentu, tym razem z pasji świętego Mateusza, żeby zamknąć klamrą te bachowskie dokonania pasyjne. Dlaczego zostaje się dyrygentem? Dlaczego chce się opowiadać o muzyce? Od najmłodszego pokolenia? Jestem rzucony na głęboką wodę w takim razie, skoro mam odpowiadać jako pierwszy. To, o ile się mylę, to właśnie Łukasz powiedział, że te partytury są genialne i chce się mieć z nimi kontakt tych właśnie wielkich twórców. Może to być w moim przynajmniej wypadku tak, że zaczynałem od komponowania. Gdzieś to komponowanie, powiedzmy, mi towarzyszy. A w którymś momencie zorientowałem się, że jest tyle wspaniałych partytur, że jeżeli mam wybierać między próbą tworzenia własnej muzyki, a kontaktem z czymś, coś absolutnie genialne, to chyba wolę to drugie. No jeszcze jest to ta praca z ludźmi, praca czy kontakt z emocjami, jakie i się wzbudza u siebie i właśnie w tej formie przemiany samego siebie, zwalczania jakichś swoich słabości no, przekraczania samego siebie. No jakoś chyba w tym kierunku to poszło, że też być może to jest kontakt z osobami, które tak bardzo podziwiałem, bo wszystko się zaczęło przy kontakcie z maestrem Januszem Przybyskim, który po prostu mi powiedział, że ja będę kiedyś dyrygentem. Najpierw się śmiałem, pół roku później już studiowałem dyrygenturę. Zacząłem i okazuje się, że to jest coś, w tej chwili sobie swojego życia inaczej nie wyobrażam. Słuchamy muzyki, a zajmujemy się muzyką, wypoczywamy przy muzyce, jesteśmy w jakimś sensie otoczeni, nakręceni muzyką. To wszystko jest razem bardzo dziwne. Trudno to wytłumaczyć. Muzyka nigdy się nam nie nudzi i jest dla nas jedną z najważniejszych w życiu spraw. Także wydaje mi się, że to wszystko naraz bardzo trudno wytłumaczyć, ale po prostu no nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, a będąc dyrygentem jestem blisko muzyki. Bardzo, bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy i wdzięczny losowi, że mogę być blisko muzyki. Sposób na życie, żeby się móc zrealizować w muzyce. Każdy znajduje jakby koszulę czy garnitur, który pasuje do mojego ciała, do mojego ja. Jeśli znajduję w tym jakby sposób na życie, czyli jeśli ktoś piecze bardzo dobrze chleb i czuje, że oddaje w każdy bochenek chleba całe swoje jestestwo, to tak samo można znaleźć to w muzyce. Tak mi się wydaje, że to jest takie najbardziej obrazowe. Ten każdy bochenek chleba, w którym jest muzyka, pieczemy codziennie. Jest ten odbiór w drugą stronę. Przychodzą ludzie opowiadać, jak to przeżyli, co zrozumieli dzięki panom? Przychodzą, dzielą się bardzo często. To nawet ja mogę powiedzieć, że wszyscy na pewno potwierdzimy, że w momencie zakończenia ostatniej nuty, jeszcze ta nuta wybrzmiewała, my już czujemy na plecach, jaka jest energia publiczności, czy jest jakaś akceptacja ze strony publiczności, czy nie. No to są te chwile koncertowe nie do opisania. Wyjeżdżałem następnego dnia z Filharmonii i na portierni pani portierka mówi do mnie: panie dyrektorze, co tu się wczoraj działo? Ja mówię: co się stało? Czy coś, jakiś wypadek? Nie, ludzie oszaleli po koncercie. To jest najlepsza recenzja, nie trzeba nic lepszego. Ernest Bryl jako poeta powiedział, że tworząc, dotykając tych tematów, o których potem panowie tak pięknie opowiadają w filharmoniach, kompozytorzy dotykają ich dlatego, że coś ich, jak to on określił, napada. Pan Rafał Kłoczko zakomponował swoją własną pasję. To absolutna przedpremiera, taka. Niestety nie udało się nagrać tego na płytę, także mam wersję koncertową. No jak to na koncertach warunki były różne. Również niestety temperatura, ponieważ to było w dawnym kościele w centrum Świętego Jana w Gdańsku. Temperatura nam bardzo nie dopisała, co nie było zbyt komfortowe. Ale ludzi przyszło tyle, że faktycznie w którymś momencie ochrona BHP zamknęła drzwi, mówiąc, że albo koncert się nie odbędzie, albo pozwolimy na zamknięcie drzwi, już więcej osób nie wpuścimy. Panie Rafale, to ja zapytam się, używając sformułowania Ernesta Bryla, a co pana napadło, żeby napisać pasję? Znaczy ciężko powiedzieć, żeby napadło. Sam początek, pomysł na pasję pojawił się w związku z programem Instytutu Muzyki i Tańca. Kompozytor rezydent i dyrektor kapeli Gadanensis, w którym to zespole byłem właśnie kompozytorem rezydentem. Jak rozmawialiśmy o terminach, kiedy ten koncert główny rezydencki mógł się odbyć, wypadło na okres Wielkiego Postu i dyrektor spytał tak dość nieśmiało, czy nie zaryzykowałbym skomponowania pasji, szczególnie, że pasja jest utworem dosyć ważnym w historii kapeli Gadanensis, czyli zespołu, którego historia sięga kilkuset lat wstecz, do dawnej kapeli radców miejskich, a później przez ileś dziesiąt, jak nie set lat zespół po prostu nie istniał i 36 już lat temu została jego działalność wznowiona. Jeden z pierwszych skomponowanych utworów była pasja. Właśnie dla tego zespołu była pasja bodajże Freislicha, której nuty, której rękopis się znajduje też w zbiorach kapeli i być może też dlatego i z tym się wiąże to, że akurat tamtego roku było 35-lecie istnienia zespołu, więc kolejny jubileusz. I pan tak po prostu powiedział, tak skomponuję pasję. To jest dyrektor wymaga, a ja jako pracownik, powiedzmy, się chciałem podporządkować, no oczywiście bardzo się obawiałem, wiedziałem, że muszę znaleźć osobę, która stworzy mi libretto, bo pierwsza propozycja, czyli korzystanie z tekstów Pisma Świętego, to powiedziałem, że absolutnie nie, bo zanim postawię pierwszą nutę, w tym momencie już przegrałem z Bachem. Także trzeba próbować szukać czegoś zupełnie innego, tej pasji opowiedzianej w trochę inny sposób. Wraz z Mają Baczyńską, która stworzyła mi libretto, wymyśliliśmy treść, która będzie się składać z elementów jakiejś poezji, teksty liturgiczne, powiedzmy w niewielkim miarze również, czy poezji księdza Twardowskiego, i z tego było skomponowane coś na wzór kolejnych stacji Drogi Krzyżowej, jako podstawa oczywiście, z której wybieraliśmy kolejne sceny. Też... A osią opowieści? Osią opowieści, no właśnie może wspomniany przez maestra Przytockiego wątek Stabat Mater w literaturze muzycznej jest dość ważny, bo postać matki stała się, powiedzmy, centralna, szczególnie, że w tej mojej pasji Jezus w ogóle się nie odzywa poza 11 dźwiękami na koniec, i to a cappella. I ta postać matki jest centralna. I miał pan takie twórcze niepokoje? Pierwsza część pasji napisana, podarta, nie, teraz zacznę. Może inaczej. Budziłem się w nocy z niepokojem, czy na pewno tak? Zaczynałem mnóstwo razy. Część części po prostu wyrzuciłem w którymś momencie. Nie pisałem po kolei, pisałem od tych miejsc, które byłem pewien. No i od pierwszej do ostatniej nuty nie byłem pewien, czy to w ogóle był dobry pomysł, żeby się za to zabierać i czy nie lepiej jednak skupić się już tylko na dyrygowaniu. Ale reakcja publiczności i recenzje, które później się pojawiły, sugerują, że może to jednak nie był taki zły pomysł. Ja Ale się sam cieszę. Pan chciał zadyrygować tym utworem. No nie do końca. Z drugiej strony oddanie komuś dzieła to może za duże słowo, utworu, któremu tyle energii poświęciłem, szczególnie, że jest taki rodzaj jakiegoś, powiedzmy, pamiętnika, czy jakby to inaczej nazwać, bo wykorzystuję tam motywy różnych innych swoich wcześniejszych utworów. Jest tam, powiedzmy, takie drugie dno, którego być może ja bardziej tylko jestem świadom, właśnie cytując jakieś swoje utwory, które zawsze były dla mnie z jakiegoś powodu ważne. Premiera się pamięta? Bardzo. A co pamięta się najbardziej? To, że nie pamiętam, kiedy to wszystko zleciało, ta pierwsza nuta i do ostatniej. No to posłuchajmy, drodzy państwo, to będzie przedpremiera w programie trzecim. Kry, czyli przedostatniej części. A państwo zostają z nami oczywiście w drugiej godzinie naszego niedzielnego spotkania. Autopromocja. Wielkanocny lany poniedziałek. W samo południe zagramy dla państwa cudnie. Ładne, choć nie zawsze modne, piosenki niezawodne. To będzie pora Chojnackiego, redaktora. A później? Po 13:00 spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. Porozmawiamy o jego bogatym już filmowym dorobku, ale i o życiu w ogóle. Zapowiemy także role, które zobaczymy w kinie dopiero w przyszłości. Nie zabraknie ulubionych piosenek naszego gościa. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza. Czy widzieli państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób? Tak właśnie było. To, co najpiękniejsze. Koncert na pożegnanie zimy, zarejestrowany w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego kilka tygodni temu i złożony z utworów Dymitra Szostakowicza. Zapraszamy na jego retransmisję na antenie Trójki, dziś tuż po 19:00. Paweł Sztorpkę i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 1 kwietnia, jest 7. Małgorzata Mędborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rezurekcji w najważniejszym kościele dla katolików, czyli Bazylice Bożego Grobu. Bezpiecznej Wielkanocy na drogach i świętach u polskich żołnierzy stacjonujących za granicą. W katolickich świątyniach zabrzmiały dzwony i radosne Alleluja. Dziś święto Zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie teraz zaczyna się rezurekcja w najważniejszym dla katolików kościele na świecie, w Jerozolimie. Będzie jej przewodniczył administrator apostolski Jerozolimy, czyli najwyższy rangą duchowny katolicki w Ziemi Świętej. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Bazylika Bożego Grobu postawiona jest w miejscu, gdzie Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Choć Wielkanoc